د غزا د بورا شوریم د ترنک د سین صفایم د غزا د بورا شوریم د ترنک د سین صفایم جهل وجنم پزړو کی د حدیث ترجمایم جهل وجنم پزړو کی د حدیث ترجمایم د بلال نرگس غاگا زانیم متنونو کی کاریگم در رحمان بابا دیوانیم خاپی رای را تن سلام کری در انگونو یو جہانیم در حریت در باب ترنگیم در ملانی قربانیم در حریت در باب ترنگیم دمالالیا قربانیم مزدیگر دا چینار چرنو کی دل مر زیڑ شغلایم مزدیگر دا چینار چرنو کی دل مر زیڑ شغلایم جهل وجنم پزڑو کی دا حدیثو ترجمایم جهل وجنم پزڑو کی د حدیث ترجمایم د غزا د بورا شوریم د ترنک د سین صفایم د غزا د بورا شوریم د ترنک د سین صفایم جهل وجنم پزړو کی د حدیث ترجمایم جهل وجنم پزړو کی د حدیث ترجمایم د بوډای د رنگین ټال رنگونه ټول رمټو کېږي د سره غره یخه چینایم غزل تل دلته اوبېږي دغه ټول د فصل رنګیم پسرلی راته نڅېږي د نښترو په فضا کې لباسه دلته تاوېږي د نښترو په فضا کې بازان دلتا تاویگی مینان پکی دیدن کڑی یا وٹا کند غرمایم مینان پکی دیدن کڑی یا وٹا کند غرمایم جهل وجنم پزڑو کی دا حدیثو ترجمایم جهل وجنم پزڑو کی د حدیث ترجمایم د غزا د بورا شوریم د ترنک د سین صفایم د غزا د بورا شوریم د ترنک د سین صفایم جهل وجنم پزړو کی د حدیث ترجمایم جهل وجنم پزړو کی د حدیث ترجمایم د ناهید د قربانایو سلسلی می دی پتان کی دا ایوب دا تکبیرونو زمزمی می دی پتان کی دا ملال دا ننگونو ترانی می دی پتان کی اس می ہموی نا پجوش دا حجز بی می دی پتان کی اس می ہموی نا پجوش دا حجز بی می دی پتان کی د افغان د ننګ وطن يم د دښمن د مرګ سایم د افغان د ننګ وطن يم د دښمن د مرګ سایم جهل وجنم پزړو کی د حدیثو ترجمایم جهل وجنم پزړو کی د حدیثو ترجمایم د غزا د بورا شوریم د ترنک د سین صفایم د غزا د بورا شوریم د ترنک د سین صفایم جهل وجنم پزړو کی د حدیثو ترجمایم جهل وجنم پزړو کی د حدیثو ترجمایم د سرونو په بایلالو مینختر دیرانو شوی ټول بچی می د ننګونو پټګر دیرانو شوی د غتنګ د چنارونا په ګوتر دیرانو شوی د زمریو په پنجو کی می وزر دیرانو شوی د زمریو په پنجو کی می وزر دیرانو شوی کانی بوٹی می سر زر دی دلاغنو خزانایم کانی بوٹی می سر زر دی دلاغنو خزانایم